internetem do biura. Tylko do końca maja za jedyne 50 zł netto miesięcznie. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zażalenie prokuratury w sprawie urzędnika z Warszawy zamieszanego w aferę reprywatyzacyjną rozpatrzy sąd we Wrocławiu. Ustawa Just Act nie rodzi skutków prawnych w Polsce, mówi szef kancelarii premiera. Pamiętajmy o ofiarach katastrofy w Czarnobylu, prosi prezydent Ukrainy. Zażalenie prokuratury w sprawie urzędnika z Warszawy zamieszanego w aferę reprywatyzacyjną rozpatrzy sąd apelacyjny we Wrocławiu. Tydzień temu sąd zgodził się na wypuszczenie go z aresztu po wpłaceniu 2 milionów złotych. Były zastępca szefa Biura Gospodarki Nieruchomościami mógł zaraz potem wyjść na wolność. Postanowienie sądu skrytykował minister sprawiedliwości, którego zdaniem opuszczenie aresztu przez Jakuba R. może zaszkodzić śledztwu. Amerykańska ustawa dotycząca restytucji mienia ofiar Holokaustu, zwana Just Act, nie rodzi skutków formalnych w Polsce, mówi szef kancelarii premiera. Ustawa została przyjęta przez amerykański kongres i czeka na podpis prezydenta Donalda Trumpa. Michał Dworczyk w Trójce powiedział, że nowe prawo da jedynie kongresowi podstawę prawną do monitorowania tego, co się dzieje z mieniem ofiar. Przyjęte w Stanach Zjednoczonych prawo jest wewnętrznym prawem amerykańskim. Nie rodzi żadnych skutków prawnych, formalno-prawnych dla Polski. Departament Stanu, który jest zobowiązany do monitorowania sytuacji, de facto i tak to robi od lat. Dzięki temu prawu zyskuje podstawę prawną do swoich działań, ale z punktu widzenia Polski to przyjęte nowe amerykańskie prawo nie rodzi skutków formalno-prawnych. Just Act nakazuje Departamentowi Stanu przygotowanie dla Kongresu raportu oceniającego, w jakim stopniu kraje wywiązują się z obowiązku restytucji mienia ofiar Holokaustu. Pamiętajmy o ofiarach katastrofy w Czarnobylu, prosi prezydent Ukrainy i jednocześnie zapowiada, że na terenach byłej elektrowni rozwijane będą nowe technologie. W opublikowanym w internecie oświadczeniu ukraiński prezydent napisał, że jego kraj, ale i cały świat nigdy nie zapomną strasznego wydarzenia, które miało miejsce 26 kwietnia 1986 roku. Petro Poroszenko podkreślił, że w sercach milionów ludzi Czarnobyl pozostanie niezabliźnioną raną. Jak jednak dodał, z tragicznej historii należy wyciągnąć naukę i obecnie elektrownia powinna stać się, jak to określił, terytorium zmiany i miejscem nowoczesnych technologii. Z kolei ukraiński wicepremier i minister rozwoju regionalnego Henadij Zubko, mówiąc o rocznicy wybuchu, podkreślił, że obecnie Czarnobyl stać się ma terytorium generowania alternatywnej energii. Pozostałości zniszczonego czarnobylskiego reaktora po katastrofie nakryto betonowym sarkofagiem. 2 lata temu w Czarnobylu powstał nowy metalowy sarkofag, który ma chronić przed wyrzutami radioaktywnego pyłu do atmosfery. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 600 wypadków rocznie powodują kierowcy, którzy zasnęli za kierownicą. Zwracają na to uwagę organizatorzy kampanii społecznej Zdrowie za kierownicą, co sen ma z tym wspólnego. I alarmują, że zaśnięcie za kierownicą jest trzecią przyczyną wypadków na drogach szybkiego ruchu w Polsce. Podczas długiej podróży nie przeceniajmy swoich możliwości i zatrzymujmy się na postojach, radzi policjant Andrzej Fiołek. Zjedźmy na kawę gdzieś na stację benzynową, żeby po prostu się wyprostować, odpocząć chwilę, rozłożyć siedzenie i przespać się, bo są takie trasy kilkuset kilometrowe, gdzie rzeczywiście no, nasz organizm odmawia posłuszeństwa. Tutaj apel do wszystkich, uczulajmy kierujących na to, bo no, jak pokazuje życie i nasze statystyki, takie zdarzenia kończą się zazwyczaj tragicznie. W ocenie ekspertów zmęczenie czy niewyspanie są tak samo niebezpieczne dla kierowców jak jazda pod wpływem alkoholu. Od dziś Wrocław zatętni jazzowymi rytmami. Rozpoczyna się jeden z najstarszych polskich festiwali, Jazz nad Odrą. Potrwa 5 dni i jak zawsze pojawią się światowe gwiazdy. W tym roku jednak przede wszystkim polski jazz, mówi szef artystyczny festiwalu Leszek Możdżer. Będzie można się zorientować, w jakiej kondycji jest polski jazz. Będzie można w najszerszej odsłonie zobaczyć tą całą paletę polskiego jazzu, naszych polskich muzyków, którzy improwizują, a my Polacy, jak wiadomo, mamy umiejętność improwizacji. Przypomnijmy, że festiwal odbywa się od 64 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś więcej chmur, ale z przejaśnieniami, gdzieniegdzie przelotne deszcze, na zachodzie i Mazowszu oraz Lubelszczyźnie, po południu także burze. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, na termometrach 14 stopni na północy, 15 w centrum, 17 miejscami na południu. Chłodniej nad morzem, od 9 do 11 stopni. Wiatr nad morzem dość silny, podobnie wysoko w górach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Na przykład laptop Lenovo z procesorem Intel Core i7, grafiką 4 GB i dyskiem 1 TB taniej o 419 zł. Saturn. Technologia tak ma. Cześć Sandra. Pierwszy trening? Cześć. Pierwszy. To chodź, oprowadzę cię po siłowni. Dzięki, ale czekam na trenera. Wow, trener. A skąd? Trener z siłowni, a siłownia z pracy w pakiecie. Serio? A co to za praca? Nowa. W obsłudze klienta. Umowa na stałe, dobre pieniądze i pakiet sportowy. Na Oeliksie znalazłam. Ta, jasne. Na Oeliksie i pakiet sportowy. A w Tatry najlepiej w sandałach. Z obcasem. Pani Sandro, zaczynamy. Niewiarygodne, a jednak. Na OLX znajdziesz pracę na stałe i z pakietem benefitów. Przed Państwem hity grillowe Stokrotki. Idealna na grilla kiełbasa śląska Top Grill Duda. Tylko 5,99 za 500 gramów i karkówka wieprzowa bez kości jedyne 11,99 za kilogram. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Wybiła północ. Odłożył powieść na to odłożone do przeczytania i pomyślał, że czas sen na potem odłożyć. Nagle zasłuchana w nim osoba w banku tak się do odłożenia dołożyła. Teraz, gdy na rachunku oszczędzam odłożysz, 3% zarobisz. Na co on wyrazu szacunku nie odkładał. Nowe konto dla Ciebie. Do wysłuchania zaprosił Bank Credit Agricole. 3% do 100 tysięcy złotych na rachunku oszczędzam z kapitalizacją kwartalną w ofercie na start przez pierwsze 4 miesiące prowadzenia konta dla Ciebie zgodnie z tabelą oprocentowania kont dla osób fizycznych. Dokumenty dotyczące konta na stronie www.banku. Reklama ma charakter informacyjny. Seba? No? Chciałbyś dostać 5 stówek za swoją starą konsolę? No? A jeszcze ekstra dostać 5 stówek na akcesoria i gry? Czyli razem 1000! Co mam nie chcieć? Przyjdź do Media Expert i wymień swoją starą konsolę PS4 na nową PS4 Pro. Zyskaj na nią nawet 500 zł rabatu i drugie 500 na oryginalne akcesoria i gry Sony lub Electronic Arts. Promocja od 20 do 29 kwietnia 2018. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sprawdź, ile możesz zyskać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do południa. Grey hoodies, they cover their heads. I can't see their faces. I can't see. They knew me, looks well my hair. My heart was something drumming. No need to take from me. Don't throw the paint on me. I see the slip forming. I got lost astray. And as far as running away, I step up. I'm on the edge now. And they see me. And that near me. I nearly lose my grip. But you held up to me. And just shake me. And tell me that I'm okay. But I swear they smell the blood on me. I hear them coming for me. I swear they smell the blood on me. I hear them coming for me. For me, yeah. I wake up and the sky's blood red. Still heavy breathing, felt so much more than dreaming. I get up, they're at the edge of my bed. Yeah, how did they find me? They said there's something bleeding in me, something screaming in me, something buried deep beneath. What I need to get away, so I get in. Still just get away, and I sit away. I'm on this road now. I'm so alone now. Samfa rozpoczyna trzecią godzinę naszego spotkania, a teraz piosenka w pewnym sensie w tej godzinie najważniejsza, bo to dziś nasza piosenka dnia. Leski zapowiada swój nowy album Miłość, strona B. Skąd ten dziw, że nie pod skórą w splot, pożar w komorach długo trąk, skąd ten wir, skąd ten wir, wojna w półkulach, sierpy w dróg, żądła spod powiek Christi Kusz. Skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić zaczął ląd, serce wypełnić powietrze. Skąd ten wir? Rewolucji noże z ust, skąd ten mir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić z oczu ląd, serce wypełnić powietrze. Miłość, strona B. Nie mam jeszcze układu piosenek na płycie, więc nie wiem, czy utwór Skąd ten wir ze strony A, czy ze strony B nowej płyty Leskiego, ale tak, tak właśnie zapowiada swój nowy album. Don't wanna get ahead of myself, feeling things I've never felt. It's kind of hard for me to explain her personality in everything. Brings me to my knees, oh. She shines me up like gold on my arm. I wanna take it slow, but it's so hard. I love to see her face in daylight. It's more than just our bodies at night. But she's really tempting me. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything in the end. I wanna bring her round to meet ya. I think you like a candelina. I know that grandma would have loved her like she was her own. She makes me feel at home. Oh. Do you think I'm being foolish if I don't know she scared to death that she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything. Beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything in the end. I give up, I'm in love, trying. I'll tell you why I can't explain. She might just be my thing. Oh me, oh my, I can't explain. She might just be my thing. Oh me, oh my, I can't explain. She might just be my everything. So do you think I'm being foolish if I don't rush in? Love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything. Get beyond, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything. Get beyond. Leon Bridges, jego najnowszy singiel Beyond, obok mnie Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo to ładne było. Bardzo to było ładne. Zawstydzasz mnie niezmiennie, ponieważ ja dzisiaj jestem po jakimś poniedziałkowym kawałku ciastka i dwóch kawach, a ty znowu przychodzisz z czymś bardzo zdrowym i pożywnym. Nie, no ale poczekaj, bez przesady, bo coś słodkiego i kawa to takie włoskie śniadanie. No i te francuskie, wiesz, croissancik, no zależy jakie to ciastko było, ale nie, ja nie mam nic przeciwko. Jakie było, to poza anteną. Okej. A nóż widelec. No dobrze, to ja teraz przejdę do zawstydzania, ponieważ mam dla ciebie i dla państwa również oczywiście dziś samo zdrowie. Dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka Katarzyna Błażejewska-Sztur jest totalną fanką koktajli. Jak sama mówi, koktajl to idealny sposób na upłynnienie cennych odżywczo składników, no bo można na przykład do nich dodać różne superfoods, czyli takie bogate w składniki odżywcze warzywa i owoce. No i takie niezwykle odżywcze przepisy Kasia ma w swoim arsenale. Mnie zaciekawiła inna rzecz. Jak powinniśmy taki koktajl traktować? To raczej napój i zdrowe uzupełnienie płynów, czy już jednak posiłek? Jeżeli chodzi o takie główne posiłki, czyli śniadanie czy obiad, no to myślę, że jednak warto jest coś konkretniejszego zjeść, chociaż są takie koktajle, które my na przykład stosujemy w domu z kaszą i z mlekiem roślinnym na przykład, które mogą spokojnie zastąpić śniadanie, ale mogą też być dodatkiem do posiłku. Dziś na śniadanie piliśmy sok z pokrzywy, z jabłka i z ananasa, a oprócz tego jedliśmy kaszę jaglaną z owocami, także można i tak, natomiast spokojnie możemy zabrać taki koktajl ze sobą i potraktować go jako drugie śniadanie na przykład. Mniejszy posiłek. Taki ratunek, który odwiedzie nas od tego, żeby podejść do automatu z przekąskami i kupić coś niezdrowego. Tak, no ja myślę, że koktajle są w ogóle taką świetną odpowiedzią na wszystkie zalecenia dietetyków, bo ułatwiają nam właśnie regularne jedzenie, bo możemy mieć ten koktajl ze sobą i wypić go w każdych warunkach, bez podgrzewania, bez sztućców i bez dodatkowej przestrzeni. Jeżeli mamy dobry słoik, to nie mamy się co obawiać, że nam się ten koktajl wyleje. a z drugiej strony dostarczają różnych cennych wartości odżywczych i też jest tak, że możemy właśnie wypić taki koktajl i nagle się okaże, że jesteśmy zupełnie syci i wcale nie będziemy odczuwali już głodu na jakieś słodycze na przykład, czy inne przekąski, które nam często może towarzyszyć w ciągu dnia. Na śniadanie był koktajl z pokrzywy, z jabłka i z ananasa. My dorośli, my dorosłe, świadome kobiety, może tak, natomiast co by powiedział na to siedmiolatek? Smakował jak gorzka czekolada zmieszana z jabłkiem. Mój ulubiony jest z płatków owsianych i ze różnych owoców. Na pewno truskawka, malina i czasami jeszcze jagody. Właściwie rzeczywiście to jest nasze codzienne śniadanie w dni przedszkolne, bo to jest najszybsza opcja, że Stasiu wypija szklankę koktajlu duszkiem zamiast łyżką powoli jeść płatki. Więc ja oprócz tego, że są tam płatki owsiane albo czasem kasza jaglana, za którą Stasiu teoretycznie nie przepada, to dodaję różne mleka roślinne, dodaję właśnie mrożone owoce, czy to maliny, czy śliwki, czy właśnie borówki na przykład, albo porzeczki. Ale dorzucam też rzeczy, o których w ogóle Stasiu nie ma pojęcia, bo są tam na przykład zarodki pszenne, które są bardzo cenne w różne składniki odżywcze, mają dużo witaminy E, mają bardzo dużo żelaza i błonnika. A oprócz tego dodaję jeszcze zawsze odrobinę jakiegoś tłuszczu, czasem jest to olej lniany, czasem jest to na przykład masło z jakichś orzechów, także wszystko to przemycam tam w tajemnicy przed dziećmi troszeczkę. Bo jak mi poza anteną powiedziała Ania Gacek, tłuszcz jest niezbędny w takich koktajlach, ponieważ w tłuszczu rozpuszczają się wszystkie witaminy. Katarzyna, burzysz mój wizerunek rock'n'rollowej, niehigienicznej dziewczyny. Nie mów już nigdy więcej o tym, że mam takie informacje w sobie. Dobrze, już nie będę. A jeśli Państwo mają ochotę na takie super zdrowe koktajle dla dorosłych i dla dzieci, to są w najnowszej książce Katarzyny Błażejewskiej Sztur. Tytuł bardzo łatwy do zapamiętania. Super koktajle dla zdrowia i urody i mam dla Państwa kilka egzemplarzy, 22 i 7 trójek. Już za chwilę będę przy telefonie i będzie można do mnie po tę książkę zadzwonić. No i jeszcze jedno na koniec. Ja mówiłam o tym jakiś czas temu, że nowaliki, że należy na nie jeszcze trochę poczekać, bo te pierwsze są bardzo nasączone sztucznymi nawozami, że trzeba jeszcze pozwolić im trochę złapać słońca i deszczu. Natomiast jest jedna nowalika, którą już można, poprawię się, należy, trzeba zacząć jeść szparagi. Zgadzasz się ze mną? Zgadzam się i mogę ci nawet powiedzieć, że tak warszawiacy rzucili się na szparagi, że w niedzielę, zdaje się, już dla całego stolika nie starczyło. Już tylko szczęściarze mogli otrzymać swoją porcję. Ja też wczoraj jadłam pierwszy raz szparagi w tym roku. Polecam Państwu, proszę nie przegapić tego dość krótkiego sezonu. Katarzyna Pruchnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski. I Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Ogłoszenie społeczne. Ça se perd, ça se délite. On a changé de satellite. Le froid derrière la fenêtre me pénètre, et ton visage brumeux qui part au mieux, ça s'envole comme c'est venu, ton regard ne me reconnaît plus, un étranger à mes côtés, pourrait-on tout recommencer? Laisse-moi le savoir. Laisse-moi le savoir. Laisse-moi le savoir. Laisse-moi le savoir. droit. Tes yeux m'accrochent, me jettent. Parti fini aux oubliettes. Laisse-moi le droit, le nom de la sonde de l'amour. Z Francji zespół Burning Peacocks, a z Polski zespół, który wkrótce wydaje reedycję swojej debiutanckiej, niezapomnianej płyty. Jak delicje, o których wiemy tylko my. Chodź i powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasto folią będzie cienłe. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasto folią będzie ciepłe. Galanteria, galanteria, galanteria. I reedycja debiutanckiej płyty zespołu Muchy zostanie wzbogacona m.in. o słynne w pewnych kręgach demo, debiutanckie demo zespołu Muchy, demo Galanteria. 11.32. Za górami, za lasami. O turystów i ich portfele zabiega nie jeden kraj czy region na świecie. Niektóre z nich z turystyki uczyniły główne źródło dochodu, liczone zresztą w setkach milionów dolarów. W przypadku turystyki, szczególnie tej masowej, sukces może mieć jednak wysoką cenę, o czym od kilku lat przekonuje się Islandia. Więcej o tym Paweł Drost. Jesteśmy 3,5 godziny jazdy na wschód od Reykjaviku. W dole widowiskowego kanionu Fjallaljökull wije się rzeka. Kanion oznaczony urwistymi zboczami ma 2 km długości i miejscami 100 metrów głębokości. Po zachodniej stronie rozpoczyna się wodospadem, który robi wrażenie. Jeszcze do końca 2015 roku to miejsce, choć znane turystom, nie było w czołówce najczęściej odwiedzanych turystycznych atrakcji Islandii. Aż świat usłyszał tę piosenkę. My life is a movie, and everyone's watching. So let's get to the good part and past all the nonsense. So tell us how to do the right thing. 24-letnie bożyszcze nastolatek Justin Bieber wykonuje piosenkę I'll Show You. Piosenkarz śpiewa o tym, jak trudny jest jego los i że w głębi serca jest zwykłym człowiekiem. Tekst nie robi takiego wrażenia jak teledysk. Oto Justin Bieber na zboczu kanionu Fjallaljökull. Justin Bieber idzie po skale z widokiem na kanion. Justin Bieber patrzy na wodospad przy kanionie. Justin Bieber w bieliźnie kąpie się w rzece przepływającej przez kanion. Teledysk obejrzało na YouTubie 408 milionów widzów. W ciągu roku od jego publikacji kanion Fjallaljökull odwiedziło prawie 90% więcej turystów niż rok wcześniej. Lokalne władze są zdania, że nagła popularność tego miejsca jest związana z teledyskiem, ale najazd turystów nie dotyczy tylko tego zakątka Islandii. Południowa część wyspy. Czarna plaża. Jeden z obowiązkowych punktów na turystycznej mapie Islandii i tylko 2 godziny jazdy od Reykjaviku. Z morza wyrastają ponad 50-metrowe skały. Urwiska zbudowane z bazaltów wyglądają zjawiskowo, a dopełnieniem całości jest rozległa czarna plaża, która stanowi ślad po aktywności wulkanów. Turyści ściągają tu tłumnie i mimo ostrzeżeń na tablicach przy plaży podchodzą bardzo blisko fal, które wyglądają niegroźnie. Do czasu. Nagle fala, większa i silniejsza niż poprzednie, wpada na plażę. Troje ludzi próbuje uciec, ale fala jest szybsza. Jedna z osób, mężczyzna, przewraca się na plecy, a wracająca fala z łatwością zabiera go ze sobą do morza jak kawałek drewna. Pozostała dwójka próbuje go łapać, ale atakuje ich kolejna, potężna fala. Tym razem odbyło się bez ofiar, jednak co roku na czarnej plaży turyści, którzy ignorują ostrzeżenia, trafiają do morza i niektórzy w nim giną. Islandczycy nie rozumieją, skąd u turystów taka ignorancja i bezmyślność. 2017 rok jest kolejnym rekordowym, jeżeli chodzi o odwiedzających Islandię. Było ich 2 195 tysięcy. Turyści przyjeżdżają do kraju, w którym mieszka 350 tysięcy ludzi i ta dysproporcja ma swoje skutki. W przeludnionej w sezonie turystycznym Islandii brakuje miejsc parkingowych, brakuje publicznych toalet, brakuje miejsc noclegowych. Gdy hotele wypełniono po brzegi, do akcji wkroczyli zwykli obywatele, którzy zaczęli wynajmować turystów. Swoje mieszkania. Wkrótce krótkoterminowe wynajmowanie mieszkań za pośrednictwem internetu stało się plagą. Obecnie niektórzy Islandczycy mówią, że Islandia nie jest już Islandią, ale turystolandią, ponieważ wszystko jest dla turystów. W Islandii od pewnego czasu już trwa debata, co zrobić z problemem masowej turystyki. Wśród możliwości rozpatrywany jest m.in. limit wjazdów na wyspę. Na wyspę, gdzie tłumnie przyjeżdżają również Polacy. W ubiegłym roku Islandię odwiedziło ponad 66 tysięcy Polaków, o czym informuje Paweł Drost. I'll take you out round town. I swear you'll never witness anything quite as fine. To jeśli już wątki turystyczne zostały poruszone, to z płyty zatytułowanej English Riviera, Metronomy We Broke Free. A Loaded to tytuł najnowszego singla Milesa Kane'a. Too proud to find no time to breathe. Tak właśnie w klimacie subtelnego retro mówimy dzisiaj Państwu do usłyszenia, ale jest to do usłyszenia szczególne, ponieważ mam wielką przyjemność zaprosić Państwa na jutrzejszy poranek między 6 a 9. Będę mieć, no właśnie to jest to słowo, wielką przyjemność zastąpić Wojciecha Mana i muzycznie jakoś już spakować Państwa na tę majówkę. Tymczasem dziękuję, do usłyszenia, dobrego dnia. It's getting better all the time. Better, a little better, all the time. I can't get yeah. Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Zastanawiał się, co teraz zrobić. Do domu ma stąd kawał drogi i ledwie dojdzie, już będzie musiał wracać. Ale gdzie przetrwać do wieczora? Wtedy po drugiej stronie placu zobaczył kościół. Pomyślał, że tam może przeczekać. To kościół pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej, jeden z najstarszych we Lwowie. Heilige Maria am Schne, Schne Maria. Fragment czwarty. W pustym kościele przy ołtarzu krzątała się jedynie szara postać. Usuwała zwiędłe kwiaty z wazonów, wymieniała świece w lichtarzach, porządkowała. Rafał siedział w ławce i rozglądał się po ścianach i suficie. Przyglądał się barokowej kazalnicy w kształcie łodzi na wzburzonych falach, konfesjonałom przypominającym małe kaplice. Sprzątająca popatrywała na niego z ukosa i zdawała się coraz bardziej zaniepokojona jego obecnością. Rafał zorientował się, że zwraca na siebie uwagę i sięgnął po książeczkę do nabożeństwa, jedną z wielu leżących na pulpitach ławek. Zaczął ją przeglądać z roztargnieniem, a równocześnie nie mógł się powstrzymać od obserwowania kobiety. Nagle zrozumiał. To przecież Żydówka. Włosów schowanych pod czepkiem nie było widać, ale charakterystyczna linia ciężkich powiek, ciemna oprawa czarnych oczu i to czujne, zalęknione spojrzenie. Jakby przeczytała w jego myślach, szybko zebrała swoje przybory, ścierkę i miskę z wodą i zniknęła w zakrystii. Chwilę później wyszedł stamtąd ksiądz, dość młody i postawny człowiek. Gdyby nie sutanna, wyglądałby na atletę lub wojskowego. Podszedł do ławki i zapytał półgłosem. Chciałby się pan wyspowiadać? Rafała zaskoczyło to pytanie. Potrząsnął przecząco głową i odparł. Nie, nie, dziękuję. A może potrzebuje pan pomocy? Pociechy? Przyglądał mu się uważnie. Nie, doprawdy. To znaczy, wszyscy dziś potrzebujemy pociechy. Ksiądz spojrzał mu w oczy. Skinął głową i ruszył do zakrystii. Po chwili wyszła stamtąd sprzątająca, wyraźnie uspokojona. Przelotnie spojrzała na Rafała i zajęła się czyszczeniem wielkich świeczników na ołtarzu głównym. Wypatrzył w innej ławce większą książkę w czarnej oprawie i postanowił ją obejrzeć. Sięgnął po wolumin i wrócił na miejsce. Kobieta zobaczyła to w zdeformowanym odbiciu wypolerowanych przez nią wypukłości mosiężnych świeczników, ale nie dała nic po sobie poznać. Rafał otworzył książkę i spojrzał na stronę tytułową. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim Jakuba Wójka. Na chybił trafił, otworzył Biblię i przeczytał. Wsadzili mnie w dół głębszy, do ciemności i do cienia śmierci. Pokiwał głową w zamyśleniu i zamknął księgę. Zerknął na zegarek i pomyślał, że już czas. Gdy wychodził na palcach z kościoła, czarne żydowskie oczy śledziły jeszcze jego oddalające się odbicie w świeczniku. Wskoczył do tramwaju i pojechał za Marstynowską w górę. Wysiadł koło klasztoru i wszedł na cmentarz przez uchyloną furtkę. Zdążył się ukryć za grubym pniem klonu i tam poczekał, aż dozorca wyjdzie na ulicę i zamknie furtkę na klucz. Nie ruszył główną aleją w kierunku grobowca rodziny Kostrowickich, gdzie pochowano panią Molendową, ale puścił się okrężną drogą wzdłuż muru cmentarza, kryjąc się za gęstymi krzakami i szpalerami tui. Dotarł do dużej kaplicy i nacisnął klamkę. Niestety drzwi były zamknięte. Potężny zamek wymagał ogromnego, staroświeckiego klucza. Rafał uśmiechnął się z politowaniem i wyjął z kieszeni tręcza pęk wytrychów różnej wielkości. Na ślepo wybrał jeden z nich i bez trudu otworzył zamek. Postanowił schronić się tu, dopóki nie zapadnie zmrok. Usiadł na stopniu za ołtarzem, oparł się o ścianę i zasnął. Obudził się zziębnięty w zupełnych ciemnościach. Latarką oświetlił tarczę zegarka. Była 22:40, spał ponad 2 godziny. Cicho wyszedł z kaplicy, zabrał z jakiegoś grobu sporą świecę, którą wiatr ocalił przed wypaleniem, i skręcił w boczną alejkę. Nagle drgnął i stanął jak wryty. Poczuł, jak strach przebiega mu wzdłuż kręgosłupa. Uruchomił wyćwiczony nawyk zachowania zimnej krwi i odruchowo sięgnął do kabury pod pachą. Uświadomił sobie, że jego strach jest irracjonalny. Z grobowca w sąsiedniej alei biła słaba łuna światła. Podszedł cichym, wolnym krokiem, stanął i słuchał. Gdy złowił uchem przyciszone głosy, pochylił się i przywarł okiem do szpary, z której sączyło się światło. Pośrodku obszernego grobowca stała trumna, a przy niej, jak przy stole, siedział może 10-letni chłopiec i w blasku świecy łapczywie jadł kromkę czarnego chleba. Słuchał kobiety, która znajdowała się poza zasięgiem wzroku Rafała. Mówiła cicho i niezrozumiale. Chłopiec na chwilę przestał jeść i zapytał: czemu? Bo tak trzeba, odpowiedziała stanowczo, wchodząc w krąg światła. Od razu rzucało się w oczy podobieństwo między nią a chłopcem, chociaż on miał rude włosy, piegi i wyraźne cechy semickie. Wyciągnęła z siatki pęczek rzodkiewek, 2 młode galaretki i pomidory. Chłopiec przyglądał się temu w milczeniu, żując coraz wolniej swój chleb. A gdy kobieta podała mu pomidora, gestem zachęcając do jedzenia, rudzielec bez namysłu wbił w niego zęby, aż sok pociekł mu po brodzie. Pod stopą Rafała trzasnęła gałązka. Chłopiec zamarł z pomidorem w ustach. Co się stało? Zapytała kobieta i obejrzała się z lękiem. Nie słyszałaś? Nie. Policjant, stawiając uważnie kroki, odszedł od grobowca i kiedy dotarł do poprzecznej alei, szybciej ruszył w swoim kierunku. Wyjął łom i wsunął jego koniec pod płytę pomnika. Nadspodziewanie łatwo udało mu się odsunąć ją na tyle, że mógł opuścić się do środka. Zapalił świecę. Musiał oszczędzać baterię w latarce. Podważył łomem wieko trumny i zsunął je na bok. Szczątki pani Molendowej nakryte były litościwie białym prześcieradłem aż po szyję. Na czaszkę już go jednak nie starczyło. Policjant włożył rękawiczki i ostrożnie dotknął jej palcem, a wtedy przechyliła się na bok, jak żywa. Odruchowo cofnął rękę, jakby przestraszył się, że go ugryzie. Po chwili jednak obrócił czaszkę i przyjrzał się dokładniej. Gdy sięgnął do kieszeni po latarkę, w jej świetle zobaczył na potylicy dziurkę, otwór po kuli. Wyjął czaszkę z trumny i potrząsnął nią. Coś zachrobotało i ze środka wypadł mały pocisk. Rafał uśmiechnął się do swoich myśli. Było tak, jak przeczuwał. Odkąd mnich opowiedział mu o śmierci Molendowej w pożarze, przyszło mu wtedy do głowy, że to mogła być zemsta Wasyłyszyna, który najpierw zabił kobietę, a potem podpalił jej dom. Policjant ułożył głowę jak należało i naciągnął z czcią prześcieradło, odsłaniając przy tym kości stóp, co wydało mu się śmieszną przekorą nieboszczki. Szybko zamknął trumnę, zgasił świecę, wylazł z grobu, zasunął płytę, zatarł ślady i cicho oddalił się w stronę bramy. Otworzył furtkę wytrychem i dokładnie ją zamknął, po czym zdecydował się ruszyć do domu. Czekała go długa droga na drugi koniec miasta, ale szedł cicho i wytrwale, czujnie unikając nocnych patroli niemieckich lub ukraińskich, kryjąc się zawczasu po bramach, w załamach murów, w cieniu drzew. Po blisko godzinie marszu z przystankami dotarł wreszcie na swoją ulicę Pochyłą i mimo wielkiego zmęczenia zmył pod prysznicem kurz, brud i odór swojej cmentarnej wizyty. Runął na tapczan i zasnął kamiennym snem. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. Książka nakładem wydawnictwa Marginesy ukaże się w maju. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:50. Ogłoszenie społeczne. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG z matrycą OLED za 4199 zł otrzymasz 400 zł na kartach BP. A kupując smartfon Samsung Galaxy S9 z funkcją Super Slow Motion za 3599 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. Mediamarkt, precz z nudą! Biedronka przedstawia wielkie rodzinne opakowanie kapsułek do prania Ariel 3 w 1, aż 80 kapsułek. Teraz wszystko, czego potrzebuje mama, tato, Franek i Jasia, a nawet Fafik w jednym opakowaniu. Wielkie rodzinne opakowanie kapsułek do prania Ariel 3 w 1, 80 kapsułek w cenie 59,99. To tylko 75 groszy za kapsułkę. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Szukaj produktów oznaczonych żółtą etykietą w sklepach i na saturn.pl. Na przykład dron DJI Mavic Pro z pojemnym akumulatorem i drugą baterią w zestawie taniej o 398 zł. Deskorolka elektryczna SkyMaster Dual System